93กามาวจาระทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย206สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย207สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วละพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นกามาวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นรูปได้ทิพย์จักขุฟังเสียงได้ทิพย์โสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นกามาวจรด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคญาณและอนาคตังสยานโดยอารามณปัจจัย208สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอารามณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยอารามณปัจจัยบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นกามาวจรด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุตติญาณยถากรรมูปคญาณและอนาคตังสยานโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและอาวัจนจิตโดยอารามณปัจจัยบุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะ

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกามาวจรซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกามาวจรซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอาวัจนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่เป็นกามาวจรอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอนันตรปัจจัยละบริกรรมจตุตถฌานละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะละบริกรรมทิพจักขุละทิพโสตธาตุละอิทธิวิทยานละเจโตปริยญาณละปุเพนิวาสานุตติญาณละยถากรรมูปคญาณละบริกรรมอนาคตังสยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอนันตรปัจจัยโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย212สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่เป็นกามาวจรภวังคจิตที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่เป็นกามาวจรโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี7วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระเป็นปัจจัยโดยนิตยปัจจัยมี7วาระอุปนิตยปัจจัย213สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยปนิตยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิตยะอนันตรูปนิตยะและปกตูปนิตยะละปกตูปนิตยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นกามาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นกามาวจรละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายละอุตุละโภชนะละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาที่เป็นกามาวจรละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นกามาวจรละความปรารถนาสุขทางกายและทุกทางกายโดยปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยปนิสติยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นกามาวจรแล้วทำฌานที่ไม่เป็นกามาวจรให้เกิดขึ้นท ธรรมักละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่เป็นกามาวจรละเสนาสนะแล้วทำฌานที่ไม่เป็นกามาวจรให้เกิดขึ้นธรรมักละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เป็นกามาวจรละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นกามาวจรละปัญญามรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานละจตุตฌานละอากาสานัญจายตนะละปฐมมรรคละบริกรรมจตุธมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยปนิสัยปัจจัย214สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารามณูปนิสสยาอนันตรูปนิสสยาและปกตูปนิสสยาละปกตูปนิสสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นกามาวจรและทำฌานให้เกิดขึ้นธรรมักละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่ไม่เป็นกามาวจรละปัญญาแล้วทำฌานที่ไม่เป็นกามาวจรให้เกิดขึ้นละธรรมักละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่เป็นกามาวจรละปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นกามาวจรละปัญญามรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยปนิสัยปัจจัยละตติยฌานละจตุตฌานละอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยปนิสัยปัจจัยปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรคละทุติยมรรคเป็นปัจจัยแก่ตติยมรรคละตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยปนิสัยปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยปนิสสยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสสยาอนันตรูปนิสสยาและปกตูปนิสสยาละปกตูปนิสสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นกามาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์ละทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่เป็นกามาวจรละปัญญาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์ละทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิศรัทธาที่ไม่เป็นกามาวจรละปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นกามาวจรละปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายและทุกข์ทางกายโดยปนิสสยปัจจัยพระอริยะอาศัยมรรคแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยจะเป็นสภาวะไม่เที่ยงละมรรคของพระอริยะเป็นปัจจัยแก่อัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยปนิสสยปัจจัยผลสมาบัติเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยปนิสสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น215สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยปุเรชาตปัจจัยมี2อย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักขุละอาทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละอาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกามาวจรโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรม ที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่ตภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่อทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรโดยปุเรชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยเป็นต้น216สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรและไม่เป็นกามาวจรโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะในวงเล็บย่อเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัย217สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในวงเล็บย่อในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรโดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะละปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น218สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุลาในวงเล็บเหมือนกับปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรโดยอธิปัจจัย